Ben dervişim diyene, ben dervişim diyene, bir neydesim gelir hak. Hak la ilahe illallah, hu la ilahe illallah. Seyredu ben sesine, seyredu ben sesine, varıp yetesim gelir hak. Hak la ilahe illallah, hu la ilahe illallah. Dervişi Yunus bu sözü, dervişi Yunus bu sözü, eğri bürü söyleme hak. Hak la ilahe illallah, hu la ilahe illallah. Seni sigaya çeken, seni sigaya çeken, bir molla Kasım gelir hak. Hak la ilahe illallah, hu la ilahe illallah. Gelin ey aşıklar gelin, hu Mevlam hu, bu menzil uzağa benzer, hu Mevlam hu. Nazar kıldım şu dünyaya, hu Mevlam hu. Kurulmuş tuzağa benzer, hu Mevlam hu. Çağla derviş Yunus çağla, hu Mevlam hu. Sen özünü Hakk'a bağla, hu Mevlam hu. Ağlar isen haline ağla, hu Mevlam hu. Elden vefaya benzer, hu Mevlam hu. Ya Rabbi zaten hak, için Allah bir Allah. Hay efendim hay Allah, Allah göster bize cemalini Allah. Bir Allah, hay efendim hay Allah, Allah cümle sıfatın hak, için Allah. Bir Allah, hay efendim hay Allah, Allah göster bize cemalini Allah. Bir Allah, hay efendim hay Allah. Her dem ababu şeyleyen Allah. Bir Allah, hay efendim hay Allah, Allah türlü derde güş eyleyen Allah. Bir Allah, hay efendim hay Allah, Allah Yunus bir hoş eyleyen Allah. Bir Allah, hay efendim hay Allah, Allah ya ben kime yalvarayım Allah. Bir Allah, hay efendim.